że jesteś ze mną. Że jesteś ze mną. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 25 dzień maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kraje Unii wybierają swój parlament, ale też bacznie obserwują to, co dzieje się na Ukrainie. Tam dzisiaj bardzo ważne głosowanie. Po wielu godzinach bardzo trudnej walki z ogniem strażacy opanowali dwa pożary w okolicach Ostrołęki. Piłkarze Realu Madryt zdobyli Puchar Europy. Polacy wybiorą dzisiaj 51 osób, które będą ich reprezentować w Parlamencie Europejskim. Za 7 godzin otwarte zostaną lokale wyborcze, będzie ich 27 tysięcy i będzie można głosować do godziny 21. Karta do głosowania jest biała, formatu A4, składa się z kilku stron. Głosujemy stawiając znak X w kratce obok nazwiska kandydata, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Wybór jest personalny, czyli wybieramy konkretnego kandydata, który figuruje na konkretnej liście. Tych list może być co najmniej 9 w każdym okręgu, niektórych może być nawet 12. Dlatego apeluję do wyborców, aby dokładnie zapoznali się z kartą wyborczą, pouczeniem, jak głosować i przestrzegać tych reguł. O jeden mandat ubiega się średnio 25 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 milionów osób. Do końca głosowania w Polsce trwa cisza wyborcza. Po godzinie 21 będzie można publikować sondażowe wyniki. Także dzisiaj na Ukrainie bardzo ważne, przyspieszone wybory prezydenckie rozpisane po ucieczce z kraju Wiktora Janukowycza, który obwiniany jest o zabójstwa podczas protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie. A wybory to był jeden z postulatów Majdanu. Premier Arsenij Jaceniuk mówi, że nowy prezydent z pierwszą wizytą pojedzie do Brukseli, żeby podpisać część gospodarczą umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Nowo obrany prezydent otrzyma od Ukrainy. Prezydent otrzyma od nas mandat na szybki i zdecydowany ruch od szarej strefy ciemnogrodu i bezprawia, która chce nas pochłonąć, do przestrzeni wolnych ludzi, gdzie człowiek ma swoje prawa, bo jest człowiekiem, a nie dlatego, że jest prokuratorem czy pracownikiem skarbówki. Ukraińskie władze apelują o udział w wyborach prezydenckich. Premier Jaceniuk podkreśla, że Ukraińcy mają prawo do wyboru własnej przyszłości i nikt im w tym nie może przeszkodzić. Choć na wschodzie kraju głosowanie odbywać się będzie w wyjątkowo trudnych warunkach, separatyści za wszelką cenę starają się nie dopuścić do przeprowadzenia głosowania. O fotel prezydenta na Ukrainie walczy 21 kandydatów. Strażacy dogaszają dwa pożary, które wybuchły wczoraj nieopodal Ostrołęki. Spłonęło prawie 80 hektarów lasu. Z ogniem przez kilka godzin walczyło kilkuset strażaków z trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Pomagały także samoloty należące do lasów państwowych. Zrzucano z nich wodę. Las płonął w gminie Kadzidło, nieopodal zamieszkałych przez kilkaset osób dwóch wsi. Rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski prosi o rozważne zachowanie w lasach, zwłaszcza gdy mamy takie upały jak w ostatnich dniach. tych dniach, kiedy jest szczególnie ciepło, a w lasach mamy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, żeby zachować rozsądek, unikać otwartego ognia podczas przechadzek czy spacerów na łąkach czy w lasach, ponieważ może to spowodować właśnie ryzyko pożaru, takiego jak mamy obecnie w powiecie ostrołęckim. Od początku maja w lasach w całym kraju wybuchło prawie 400 pożarów. Każdego dnia strażacy wyjeżdżają do kilkudziesięciu i większość z nich powstaje z winy człowieka. Piłkarze Realu Madryt po raz 10 w historii zdobyli Puchar Europy. W finale Ligi Mistrzów, który odbył się w Lizbonie, pokonali Atletico Madryt 4-1. Po regulaminowym czasie gry był remis 1-1, ale w dogrywce Real wypunktował rywali, strzelając im jeszcze 3 bramki. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Silne burze z gradem. IMGW wydało ostrzeżenie dla województw pomorskiego i opolskiego. Nad morzem prędkość wiatru może sięgać w porywach do 90 km na godzinę, a na Opolszczyźnie do 70. Burze w nocy w wielu regionach kraju od 13 do 17 stopni. W ciągu dnia grzmieć może prawie we wszystkich regionach. Będzie padać, choć będą także chwile ze słońcem. Bardzo ciepło na wschodzie i w centrum Polski do 28 stopni. W innych miejscach od 20 do 25. Trójka. Program trzeci. Za chwilkę będziemy mieli 5 minutę niedzieli. Początek naszego spotkania należy, jak Państwo słyszą, do duetu Darkseid, tworzonego przez Nicolasa Jarra i Dave'a Harringtona. Panowie pojawią się w tym roku na festiwalu Open Air. W zeszłym roku wystąpili przed nowojorską publicznością i ten występ zresztą dziś przywołamy. A wszystko odbyło się w ramach przedsięwzięcia Boiler Room, projektu mającego całą rzeszę fanów, zwłaszcza wśród miłośników muzyki elektronicznej. Witam Państwa gorąco, mówi Michał Margański i do godziny drugiej zapraszam na wspólny czas w ramach audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Boiler Room to przedsięwzięcie, które zdominuje dzisiejszą audycję, a to głównie dlatego, że jego agenda, jeśli mogę tak powiedzieć, jego agenda rozpoczyna swoją działalność w Polsce, jak zapowiada Gosia Herman, polski wydawca Boilera. Należy się spodziewać wielu przedsięwzięć, w których będą prezentowani polscy artyści i to niekoniecznie ci związani z muzyką elektroniczną. Boiler Room to taka platforma muzyczna, będąca chyba trochę tak jak biblioteka. To projekt zawieszony w sieci, skupiający materiały wideo i to zarówno artystów elektronicznych, ale również DJ-ów, którzy miksują muzykę na żywo. Znaleźć tam również można raperów czy jazzmenów prezentujących swój kunszt w trakcie takich, no śmiało mogę powiedzieć, małych koncertów. Cechą charakterystyczną tych wydarzeń jest nietypowe miejsce, gdzie odbywa się taki pokaz. No i publiczność, która znajduje się dookoła grającego muzyka. Wszystko jest filmowane i transmitowane w internecie do 40 krajów. To my wybieramy miejsce, w którym to się odbędzie, to my wybieramy artystów. To jest jakby w 100% autorski pomysł i też autorska zawartość, czyli to, co u nas się pojawia, to są rzeczy wykonane specjalnie dla nas, w tym konkretnym kontekście, w tej sytuacji, w tym miejscu i tak dalej. Mamy swój sprzęt, to my przyjeżdżamy na miejsce, z którym wcześniej się kontaktujemy, reżyserujemy jakby tę sytuację i decydujemy o tym, w jakiej scenografii, przy jakiej publiczności to się będzie odbywać. Tym razem będzie się to wszystko odbywać w Polsce, bowiem w najbliższy wtorek i najbliższą środę w Warszawie i w Krakowie zagości Boiler Room. Nie można zdradzić miejsca, można natomiast podać adres internetowy www.boilerroom.tv. To właśnie tam o godzinie 20 przez 3 godziny będzie transmitowany występ polskich artystów, który najpierw, no właśnie, będzie transmitowany, a później będzie go sobie można zobaczyć w sieci. O tych artystach dziś, rzecz jasna, będziemy sporo mówić, no ale to nie tylko ich muzyka pojawi się w dużym wydaniu potrójnego w pasma przenoszenia. Teraz przed nami wspomnienie z zeszłorocznej nowej muzyki.

Troska. Dziś w Trójce, a w zeszłym roku na Nowej Muzyce. I kiedy sobie przypominam ten występ, to no to pierwsze spostrzeżenie takie, że dźwięk był bardzo, bardzo perfekcyjny, na drugie, że takie miałem przynajmniej wrażenie. Cała publiczność była tym dźwiękiem otulona. To było bardzo miękkie i wycyzelowane, mimo tego, że momentami bardzo energetyczne. To wszystko chyba można przypisać wielkiemu doświadczeniu, jakie Toska od wielu lat zdobywa, grając koncerty, ale też tworząc remiksy. We'll be right back. me quickly or I'll take him back slow. Zremiksowana w Toska w programie trzecim jako wspomnienie z zeszłorocznej edycji festiwalu Nowa Muzyka. No a w tym roku, będzie wyjątkowo, no bo całość przenosi się na swoje stare miejsce, czyli do, nowo otwartego, nieotwartego jeszcze Muzeum Śląskiego w Katowicach. Na ten temat będziemy rozmawiali za tydzień w dużym wydaniu Potrójnego Pasma, kiedy to pojawi się dźwiękowo Adam Godziek. I kiedy przyglądam się programowi w tegorocznej Nowej Muzyki, to wśród wielu naprawdę interesujących artystów jest również i taki zespół, który na swojej najmłodszej płycie umieścił, no właśnie, rok 1977. teraz jeszcze z płyty winylowej. Z płyty zatytułowanej 1977, płyty wydanej w zeszłym roku, przez duński duet Chaos. Dzisiaj w Trójce, a między 21 i 24 sierpnia na festiwalu Nowa Muzyka. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim artyści związani z bardzo popularnym przedsięwzięciem Boiler Room. Maceoplex, jeden z wielu producentów, jeden z wielu muzyków, którzy wystąpili w ramach przedsięwzięcia Boiler Room. Przedsięwzięcia, jeśli występuje się w Boilerze, to jest to bez wątpienia nagroda, uznanie, no bo nie pojawia się tam byle kto, nie pojawiają się tam muzycy przypadkowi, tylko ludzie, którzy z muzyką są za pan brat. No ale spróbujmy zdefiniować i tak w wielkim skrócie przedstawić i opowiedzieć o tym, czym jest Boiler Room, mówi Gosia Herman, polski wydawca tego przedsięwzięcia. Boiler Room jest platformą muzyczną, która jest swego rodzaju biblioteką. Skupia materiały wideo, czy to artystów elektronicznych, czy DJ-ów, którzy miksują na żywo, czy zespołów, które grają swój materiał w pełnym składzie, ze wszystkimi instrumentami, albo w wersji okrojonej, raperów, jazzmenów. Tak naprawdę zakres i muzyka, którą się zajmujemy, stopniowo przez ostatnie 4-5 lat od założenia tego projektu rosło i to się zmieniało. Na początku takie było założenie, to dotykało głównie sceny londyńskiej, londyńskiego undergroundu, londyńskich DJ-ów, londyńskiej kultury MC, czyli tych takich wodzirejów tamtejszych. Natomiast wraz ze wzrostem popularności tego pomysłu zaczęliśmy się zajmować też innymi scenami, innymi gatunkami, wyszliśmy do innych krajów i w tej chwili jest to, można powiedzieć, taka platforma, takie miejsce, gdzie słuchacz, wielbiciel muzyki może wejść na naszą stronę i wyszukać sobie materiały wideo, które go interesują. Wystarczy wpisać boilerroom.tv. Wśród wielu występów, jakie można znaleźć na stronie Boilera, jest, a no właśnie, no bo zapomniałem dodać, że ta strona jest fajnie zczepiona razem z YouTube'em, więc wchodząc przez YouTube, na przykład wpisując jakiegoś wykonawcę, w którym są Państwo zainteresowani, często można właśnie trafić bezpośrednio do Boilera. No i w trakcie tych dosyć charakterystycznych mini koncertów, setów DJ-skich, w trakcie których muzyk jest usytuowany w środku, a dookoła niego, jak widać na tych filmach, na tych koncertach, a dookoła niego jest właśnie publiczność, pojawił się w pewnym momencie francuski producent o dosyć niemiecko brzmiącym pseudonimie Gesaffelstein. And I marched to the south. shadows lie gray and feeble. The salty trees sigh, dry aches and defeat. The temperature falls. The big lights switch on. W trójnym paśmie przenoszenia Gesaffelstein z czarnej jak smoła płyty winylowej, ale wchodząc